الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دمائهم. صلاة ورحمة إخواتان لبيد مسلمانان آمد أبواني جمع وجماعت وتاري أمروهيني بابشتواني إخواي پروردگار بشي دوهم لبابي زكاة كفاية سيامي إسلاما أو موضوعاني بقرنقم زاني وهلم بجاردوها بو ايوي بريس بو كساني كخوا مالي بيداون وزكاة يان لسرا تاوكو لروجي قيامتا سربرزو روس فيبن لحزوري خوا جيرو دي مالكاني النبن. اگر وقتكا هاوكاري كردين تواويدكين واماجيكيش با بستنو همين ساليادي كارساتي سيانزي بينجي هشتاو حوت كا هلبجا خو بيشانداني كردو بشكل هلب جويران كرا اماجيكي فيكم بإذن خوا برزان. وتمان زكاة لسر مسلمان واجب بيدا مالي هبيو بقات حديك زكاة تيا واجب بيو سالي بسرا بيتو إن جدواي أوا بكي أدري خواد ياري كردوه بهشت تايفو هشت كومل لناو خلقا زكاة أدري. إنما الصدقات للفقراء بهجاران ندار أويك نيتي، والمساكين كم دس كرد هيتي بس بشيناكا، والعاملين عليها واني زكاتي أنكوا كردوا، وفي الرقاب أو بندانيك وأيانويست آزاد بن بباري زكاة آزاد دكران، والغارمين أو أني قرزار بن لكسابة لمالدارية، والمؤلفة قلوبهم نو مسلمانانك كتازة مسلمان بوبن آتنا ناو دين إسلام بوهي دليان خوش بكريو وخاطريان جنب بي بيان درا، وفي سبيل الله لرقي خواو بو بريا كردني سبا وجنگاور بو قياندني ديني خواو بو برقري كردن لا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ولاتو قلي مسلمان، وابو ابن سبيل أو كساني كوار يبوارن لولاتي خوان هاتون ديان كوتوتا مملكتك كخلقك زكاة دري تيايا بلام ليرا أو ابن سبيلانا قاريان بدو سوى نما وخوارنيان بدو سوى نما ومحتاجين ريكي كردون بوانش أدري. بغير أمانة زكاة بايت كسي كيتر بايت شويني كيتر دروز نیه بدري. بو ورگرتنی زکاتش چند مرجه هي: يكم او کس زکاتی دیتی ابی مسلمان به برزان ام دوشتم لی جاب کنه ولیم ور بگرن خیر اکری بیده بنا مسلمان جولکه گاوری هر کسی کیتر هندی دراوسیت اتوانی خیری بیتی اتوانی میلیون دینار خیری بیتی اتوانی مریک سر برینی وی بیتی بلام زکات واجب لدينا خوي قولا لمسلمان دانا بو مسلمان بلغمان شيا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لدولماني مسلمانان ورقيريو أدريبها جاراني مسلمانان لبرو أقاد ليبي أو خالز ورقرنقا دوهم كسيك بيتواناي كاس بكردني نبي هزو بازوي نبي قوتي نبي كسابت كا كاسبي هبيو توانايه بي كاسبي بكا زكاتي بيناشي يعني انسانكي بهيس انسانكي بتوانا كبتواني كريكالي بكا حمالي بكا شواني قاواني فلاحات تجارت بتواني ايشي بكا وايشي جدس كوي زكاتي بيناشي اي اگر نيتواني زكاتي بيناشي اي اگر ايتواني بلام ايش نبو وس اگات بو پیشو بیت جور ایشی دز نکو آماده بو کمترین ایش کاک حلال بی بز نبو او کاتا او مرجا او سیندت خالی سیم او کسی زکات ور اگری ابی بجوی او لسر زکات درک نبی بو نمونه جن زکات ای لسر مردکیتی نفقه ای لسر مردکیتی جن منال کروکچ نفقه ای لسر مردی يعني مردي جنكه وباكو دايكي من علاكانا نادي انت يا ابي بلا زكاته كما دم بجنكم اي دم من علاكاني خوم نادي چونكو كو علم گرفاني دري بيني بي گازم گرفاني خوي او ابي خرجي تريان بوكا بو علماء زربي زوني زربي زوري زنان اسلام فرمو يانا زكاتي اصل بفرع ناشي زكاتي فرع باصل ناشي اصل يعني باكو دايك بو من علي خويا ناشي فرع يعني منال كروكت بابا كودايكي خويا الناشي اما الراي زوري نيزانا يانا هنديك اگر جايب كنوا هنديك خصوصيات بيتا بيشوا او حالتيكي تايبتا نابي بعموم ولي بقرين كابرا هل سيهكي زكاتي يا بيابا كركيو بيابا كشكيو يا بيابا دايكي وبيابا باوكي اما نابي برسيار ايا دروس اللي باري زكاة مزقوت كتاب خانة هولي تعزيم اذاعه دروز بکرد نخیر دروز نیه یک دیناری زکات با مزگود ناشه هر پاره بیده با مزگود زکات به با دروز کردنی مزگود با خدمت کردنی مزگود با او زکاتت لکول نکوه اوه بخیر بود بلام زکاتت لکول نکوه پاره با حالی تعزیه و با نکان ناشه پاره با مکتب و اوشتانه ناشه نبید اکریه کبرایی که دولمن به لعلب جاید شوار کتاب خانه دروس که دو خسه خانه دروس که اکریت لپاره خوی بلان پاره زکات وقت با مزگود ناشه با کتاب خانه و با خسه خانه و با اوشونانش ناشه پاره زکات مالی زکات ابی بدره به شخص به انسان ابی بدره به کس الهشت تاقم کس معنی ابی بدره ایک الوانه آیا جن اگر مالی هبی و مردکی فقیر بی اتوانی زکاتک بالا مردکی بله جن اگر دولمن بو پاری هبو آیا کسابتی اکر آیا لمالی باوچی و پاری کی بو اتبیو بمیراتی گشت بو حدی زکات پیاوکی کم دست بو فقیر بو اتوانی پارک بابا مردکی با زکات بلام هی مرد بو جن ناشه چونکه نفقی پیاو لسر جن نیا بلام هی جن لسر پیاو بوی جن اکی دولمن اتوانی زکاتکی بدا با مردکی و دو جارش خیری اگا یکی اگلو جنانی صحابه پسیاری کلی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم عبدالله هاوسری کم دسا زکاتی بدمه فرمی بله هم زکاتکت لکوالا کهوه هم سیلی رحم و مودش لبینتانا بهیزه بی زکات بدای با کسیک یا دزگایک وابزانی مستحقه با زکات بلان پاشان وادر نسیو آیا زکاتکت درسته ابي او كسي زكاته دا جوان جوان عقل و بير و هوش بخاطه كان بو اي كسي مستحق بدو زيتوا زكاتي بداتي هر لكوالي خوتي بكيتو النابي لكوالد ناكبي أبي هول بدي بزاني أم مالا مستحقا بزاني أم كسهات ومستحقا إنجا زكاتي بديتي بونمونا دزقايك خير خيرية علي منكم اكي فلان وفلان وأمانيكم توهر نابي للريو قلتي كيتو مشتي من حتشي فرسيارم ليكري لم من برو ايلم باشكرا بوي كز دواي نانو رونم بيو نخوا دزگاي هاناي خير خوازي و دزگاي بخشين دو دزگان خدمتي كي عجيب يان كردو له كردستانا يعني اوي اوان كردو يانا اتوانم بلا وزارتي كارو كارو بالي كوملايتي نغا بقلي بي انا بلا مرچي پرسيارم ليكري زكات بين بدزگاي هاناي خير خوازي و دزگاي بخشين علم هتا فقيرو هجارو خزمو دراوسه بدوري خوتا فقير وداماو ما به شكيبي نبي بيدي بوان ابي بقري دراوسه كت خزمكت رفيقكت ناسراوكت بو دورو بري اواي خوتا ناقرك كي خوتان بيدي بمان اگر قراي او قرك فقيري جانبو كسي تري شنا ناسي كسي كي امين وامان شرنيه رو دوانا لسر دزگاهي كي خير خوازي بو ادزاني لصدا صد بيني خوت وخوا ام كسا ام باريتو ابا ايدا بفقيري ايدا بنداري ايدا بقرزاري ايدا بنخوش اكي قرزار او كاتا اطمئناني تواوت بيبا ياكر مادم ليرش فقير بدوري خوتان ابو وتو ما او كاتا درستم اينا والا من كس شقنابم بال ماليان كابرا هاتو بلا نانيه بيخوا بو حدیق پیگیرا و پاره نیه بیسینه طاقتی نیه شوی برواد دراو سیخی بسرکاته و ولا ایدم بو دزگاه لکولی خوم یکمه و نابد اویل پیش شوا الاقربین الاقربون اولا بالمعروف امانه نزیکن لپیشترن لبرو آگاتن لو خالج بی آیا خشلی افرد زکاتی تی آیا التونی افرد بازنی بو کراوا پرملی بکراو، زنجیری بکراو، پشتونی بکراو. اما علما سیاقسیانه بکرتی. قصیه کم شافعیه کان الان خشلی افراد زکاتی تیانی رحمتی خوایلی بس. هندی کیتر لزانان الان بله گی حدی زکات یعنی بسم مسقال عطونی بود زکاتیه که بی. آو قصی دوهم. یعنی اول لای جوره کی شافعیه کان الان نای که بی. لای خواره کی شی حنبلیه کان الان گی حدی نصاب زکاتیه که بی. بلام قصي بقوته سيم كمن بمزور جارف توادم وقصا كم بخلكي افرت اجر خشلي هبو تا نقعت حدي اسراف لنا وقركو او مالكانيا يعني او انا اعطوني هذا جني او قرككس او اني نبي او كات الزكاه يا كوي لو كاتها بون من جني اواي همي يكي بيز مسقال اعطوني انا او كل مسقالي هي يا بس زكاه اللي بدا مسقالك يبدا هموت سيانه او پنجايه باز زكاتي ليبدا چونك گيشتو ته حدك تجاوزي كردو له حدودي عرف عام او قسي خومنيه لنا يكتبي فقه اسلامي لسر منهجي امام الشافعي كتب كاني ترمي ناوا كسيك بارك ودكاته ابو حج يا ابو سياره كرين يا ابو خانو يا ابو جنينان زكاتي لسر بله او پاره ككويا كيتو ابو جني في بيني بوي خندني بيتو اوكي بوي تيبري بو حج عمره بوي خاني بيدروسكي مادم بقات حد زكات يعني 4 مليون ببي صالي بس راديته هي خد به زكاتي تاع واجب به زكاتك اللي يبدي امام سامن جن منيه من خان منيه من سياره منيه من نزانم لا لا لا لا اي كيف زكاتك اللي يبدي زكات سنه قال صادوني يعني يا قردو دفتر هذه بيج ورقه زكاتك دو دفتر 20,000 دولار هذه 5 ورقه 500 دولار زكاتيه كوي يعني وازانيم زكاته مال اخوه نا بركتي تي اكوي لبروايه وكساني بارتان دانا وجني في بينن خالي في دروسكن ساري في بكرن تيبرن بو حج عمره بو انا خوشي داناوا بو حجي داناوا ما دام قشتو تحدي زكات ابي ساليات وتبسره ابي زكاتك يدي دركي نصابي زكاتي جوركاني مال شنن التون بیز مسخالا زیو 200 درهم سوچلی بیز مسخالا اینجا دخلودن ابیب گاتا 5 ویسک یعنی 750 کیلو گنم جو نیس نوک پاکلا پرشا ماش همو اوشتانی که هيلن دغلودان زكاتي تياكيو قوتن او انا قاتا حوصو 50 كيلو زكاتي تياواز ببي مر لايك مكيه بي قاتا تشل سر مر ببرخو كارو برانو هر هموي او لو ما لاي اقارني وبارني بو بتشل سر زكاتي تياواز ببي رشاولا مان گاو گاو گامیش آوانه، ابی بگات سیسر، لسیسر و زکاتی تی آواجب بده، لسیکم تبی تی آواجب نده. ابی جبه همه حساب کی؟ یورکی تازه زاو، لگل گاو نوبنو کلو همه آوانه بی حساب کی؟ اینجا مالی بازرگانی، مثلا دوکانی هیا، کمپانی هیا، که گی حدی 4 میلیون دینار اتر زکاتیه که. چند میلیونی هدی، چند میلیاری هدی. آبی جردی سالانه و کاز زکاتی داده بکا. زکاتی مالی بازرگانی چون درکلی، زکاتی مالی بازرگانی اوکسانی که وا تجارت کن. آیا کابرای گه دستگیر گوره ای فروشی، کلا بر روزه فروشی، شتی حلال فروشی. بالام دم کرینو فروشت نه پاره کی نه او بیه که وا. او زکاتیه که وی. آیا که کالای هبو ای فروشت، ای فروشت. ایتر لبسکیت او بیگره لحشتی که او حتی آگاتا آلتون فروشتن و چی فروشتن او اوی سی سالی خوی که دیاری کردوه جردی دوکانه که بکا بزانه چنی موادی های ای فروشه و ای کره بایی چنی های حساب یکا بپاره بسعری او روشه دوائی زکاتا که دیده رکا پارد لقرزه به زکاتی یکا بی قرز تیه جوره قرز تیه جوره جوری که فوتاوا دست لبینی هم آن کار داد شو، کابرای دیار نیه، دیارش به ند داده او، افلاسی کردو، اما اتوانی زکاتی لیم دیو بوسی، اما دنیای اگر دایت او، او کاته توش زکاتی دیاد درک. جوری که آن مسوعره، مسوعره وای که او هر دقیقه دعای که کابرای بوته نیت او، اما او کپاری گرفتن وای، اول لگو پارکانی ترتا، لگو مالکانی ترا زکاتی لیب دی. و جوره کی شان آواه کابران ناله نادم او، این کاری نکه، آسیا تقلبیه که ما که باسم کرد، بوسه تادسیه که بیت او، جاو کاتا، هندی لعنت مالن زکاتی هم صلا کنی درک هندی کشان اون زکاتی یک سالی درکی تاوده. هر جور مالک زکات که ایله خوی بدید یا پاره بدید، گنم گنم بدید، دغلودان دغلودان بدید، مرومالات مرومالات بدید، میفروشم. ملي مرة كبقنا وبيدا مالك فقير دو مرة كبيدا بدو مالك فقير ما يفرشوا بيزازار بيزازار بيع وما كيت يا غمريت يا بقريتو ما يفرشة مر مفرشة بزن مفرشة حيوانك من بقنا وبيدا مالك فقير بيمام مصابو مالك زورة تو شو زاني زورة تو دو صوصر حيوان هي يسابو مالك دنفرن علي مر زورة بو أماله من بياندمي اگر دو فقیر روی انتیا کردی دوان هر دو کیان لالای تو ضرورن مره که ده باعث 100,000 بی بله که آقا عمره تان دمی با زکات بران بیفروشند یکی 150,000 یا لاتی کن و باشی کن بخوتن آوجه بی بله ما ایفروشه گن ما ایفروشن مره ایفروشن نزنم هر چیش تا ایفروشن دوای پارکایی اند پارکاییشی بالگو بنه کن کس نزنه چیله بای امتی پیا غمر آواي لاتو هر لاتو لوتین و هر رشوروتین کسی که مستحق زکات نبی وری بگیره گناه باره بی آره و الله کسی زکاتی پی نشود زکات ور بگیری حرام خوا او سحته او مالی مستحقینی ترا تو که خود ازانی زکاتی پی نشی عزیز کم چون زکات ور اگری تو معاشی کی باشه تو کسبید هی تو قرضار نی تو نخوژ نی تو پیوستت پی نیه اترم زکات چون ور اگری ولی قاتی سرهم جبسم بورد نکردوه ولا کاشی که من تواون نبوه ولا میرسه هر کم بگورم که کیان اروی بود جهنم اگر زکات ندار زکات نده چه بود جهنم توش زکاتی حرام وار بگری چی بود جهنم این زعمو کسی خوی باشه زانه پیشی آبی ناشی خوا علیم پشیل آزانه زکاتی پیشی آبی ناشی ریک بی درل بردم تا حلال بیای خوا بلا مگر بیفرنی حال کن اگر تا ای خوا معنای وای ام پشیل زانی ام گرت کن خود داتی حلال اویتیان حرام ایتر منو دو چون نزانی پی من شی پی من نشی لتو داماوتر لتو خرزارتر لتو محتاجتر لتو رشوروتر نیه ل مملکتا ای وای دبوا او بو يكردوم ببرسيار ولام اوا باشتر بو منيش بو ايوش استفاده لي اكري كسي مسلماني زكات در دبي بچي جوريك زكاتي مالكي تسليم بكات بكسي زكات ورگت آداب زكات دان اي برس اي دوله من اي خواتي داو ك زکات ده یا کم زار نیت بیانه. بله لذی خواته بله خواه. اما یکی که لپیش فایدی نکم. تو واجب کرد ولی سرمن. فرض کرد ولی سرمن. مال کم گی حد زکاتی لیبدم. آوا آمریکا جیب جی اکم. نیتی زکات دانه دادی. اما یک. دوم. آبی هست با خوشکی کی. کوا امری خواد بجیه ناوا. الله. چون نیا زکای مرتاحی. دوای زکات دانی آبی هست با خوشی و بشارت افکی. دو سیم خواب خوانی راستقینه مال بزنی مالکت و امانت بزنی خود و وکیل بزنی هر روزی بیه ولیتی ولگری تو لبره و امانت که پاریز حقی خوای باش لی درب که خاله کیتر زور بریز او مالکه لگ بده با مسلمانی پاره و مالی زکات کهی پیادهی اصلا دبی دولمان ممنونی هجاره که ببیو بله خوابم مالا منی تاقی کردو اتوا باوش تو کم دستی توی تاقی کردو اتوا دعوه کم لر رب العالمین هر دوک مال امتحانه که در چین زور ممنونتم که ام مالی زکاتم دیواره گریم نک بعضی شب کهیم بسر یاو خوگیف کهینه و اوانه با هیچ جور یک چاورانی ممنونیت و پاداش نبید روشه لروشان نید و بیرتا ناز بفروشی و منت بکی بسر او کسا دا کوا زکات دعوتی امروز دار که زیر مستحقی زکاته، بس زکات ور نگری. تو بی دری ور نگری. بالام لوانه کسی که در بیداری ور نگری. چون که طبیعت ور ناسه. از آنی روز به روزان من علاقم تن شریان بوده دی تو بناو چاویا. لبره و بوی اسلام دای ناو زکات دولا من نیدا با فقید. آبی جهتی قوی بگری که هی خوی نبی. اسم من زکات کسی پرسو زاریانه ایدا با من زکات. ایدم بدوما. هیچ فشکی دیانی. الان ما مساجد آخرشون، بابا جن، والله یک دیناری منیه، من تنیا لام بینا وسیتیکم. لوق دولا من آورم که تو کتون عزانی که ایدم با توی فقیر. ایتر زور عزیز، زور برز و قبولی که. بلامع قری خود به قرص بلای او. الله لوانی رجل رجان تلای امس کاد ورگرت نه ور بگرم و او بیشه زوری واجبم. کسی زکات ورگر دبی احساسی چیپ که، او کسی فقیره. دبی ابزانی او حقی خواه او لمالی او دولا من آدای ناو خوادی علی کدوم آزادی اویتیانی آزاد نیده آتش بود جهنم دو حس با خوشیب که خوا او با شی با بریو تو دبی امنت بالا بال و خوان زکات مالکی پاک و حلالی دست که فقیر که مالی زکات اگر کبری قماری کرد به با خوی حرام به بس که ایدا با زکات ورگر مادام ام نزانی فقیره که امال حرامه بوام حلاله کبرا رو کسبیه که امره میراته که با جیمینه بوام نالکانی او پیاو اگر با حرامی جو مالی پیا کرده بی او میرات گرانه مگره که کم زور اهلی ورع تقوا بی بله والای من ورع کم لما مالی باکم ازانم وقتی خوی کسابتی حرامی کردوا لبرو یا بشی خوا بشی حرامه که ایلی درکن یا لبا خوا من نامه بی او پیلن ورع اجنا بوهم حلال به وتاوان تهل دانك الى سر وكسيك واطي هيك دوب حرامي او كسي زكاد وانا قري ابي نيتي هذه الرجل الرجان بيب الزكاه در نابي بشتوني لي بكا تابل تا تا دنيا دنيا من هر زكاد وانا قري متر كاسبي بوشيكم نا ابي بلا خوي ارمتين بي رجل من جوك وان بريزا زكاد بام ودلي خزاني خوشكم خالك تر باندازي بيزور بكري اگر لخوی مستحق تر هبو پید زانی رین مایی دولم نکب کار فلانکس زور محتاجه من باشم آیا مرج زکات در با زکات ورگر بلی او زکات ادامه مرج نیه یعنی کسی زکات ادا با کسی پیز نکا بلی که او زکات اتوانی بلی او حقی خواه اگر زانید بتای بتی پینا راحتا اتوانی پینا لی او زکات بزکات طبیعی بلایه و پشی بلای زکات باشتره. کسی اگر نزانی وضعی مالی چون او نی ناسی زکاتی باید درسته. لخاله کیترای شرم پیکر درست نیم. لبره و من لیره و بیه ولیم. او کسانی مال و مال گرین. دوکان و دوکان گرین. تو خوا کن. سوال کن. خلقیان بزیله ناوا. ملتیان داغان کردو. آوانه زکاتیان پی ناشه. با لبروي من نازانم آيا فقير يا فقيرنين من نازانم اگر قيشتنا نتيجة وقناعت اگر هيك كانتي ابو او انا شهامتي هبو او انا غيرتي هبو وتي فلانك لقل ما ورا سيري مالك امبكا سيري من مالك امبكا برو بنجوب نوانم بزانا اگر من فقير نبم ما مدري رشتي لقل يا مستحق وتعني بيديته بلام تخوات تخوات تخوات تخوا بلا بخوا من اجل برخوا نادم چونك نازان موصي شلون ايا زريبه يا باج هي خانو برا هي كومبانيا بر زكاتك نخير با هیچ جوری بری زکات نکنه. کابرادلی خوی خوش نکه. بله ولی 20 میلیون باز ما خوی جربو ملت به او خصم بری زکات. یک قرآنی بری زکات نکنه. با گانو شیخانه بری زکات نکنه. کابراد وقتی خوی بگو یا شیخ بو عرضی که هبو دیکی صندوق لفده حکه. اوش بری زکات نکنه. ابی بیشگا او ملکانی پیوتری. ابی بیشگا کابراد جوتیار زکاتی مالکی درکه. اگر دغلق با تاریخ خورا یا فروش را زکات که چون بدري و کنک ایسا زور بی نک با فریک نوشی فروشه پاکله بتری لیکن و تری و لوجورانه آبی بر لواید سیب و بی بی خملینی کسی شار زابرات سر آو زراعت آو نوکا زانی امن نوکا بتقدیر چند تنی پیوی چند کیلوی پیوی بی کزانی مثلا وقتی آنم نوکا سیری کرد انسانی خبیر خراسي فيوتري خرسكا ازان الهم نو كسيت نو كتابي ابي دعاي زكاتي سيت نو باو كسا يا بطريقه فروشتي ديكي بدا باي دم مليوني فروشتو بي مليوني كي لي بدا بزكاته اوا ابي اغات ان لو خالبي اي حيوان زكاتي لي بدي كارو برخو بران وقاو جوتو اوانش حسابن بلي اوانش حسابك ليو ابي او كسي كوا زكاتي لي ادا نلا ولا او تعززا ولا او نيكور فيو ولا او نا ابي زكاتي حمي بدا او اندازم به پیوی زانی با باسی زکات امیده کم استفاده تن لیه کرده بیم باسی حلاب جا لچند دقیقه اکی کرتا بابت یکم نوسی و لسر کارساتی سیانزه پینج اگر بی خیلمه و باشتره لوی بروم بملاولا ام بیانیه سیری روشمیری کمپیترکم کرو تی سیانزه پینجی 2016 با قلم بازیک 29 سال گرامه و دوا و روزی چهار شمه 11 5 8 حوتم بیرکوتوا دنیا یک پر لسیر و سمره پر لترسو بی مو توقاندن پر لگرمی تانک و زریپوش و کوپتر و زیل و ایوا و مسلحه و مگزمینی و جاش و جیش و استخبارات و مخابرات و امن و منظمه و شارک لیوان لیو لمعسکر و ربیعو بازارک پر لچک ببورن چکی بانک و پارنا چکی کشتن لسر شان لسر کول بر پشتیان بسر سیاره و لولای شو حالا بذار شاری شهران مزار و هوارگی زیاد و قلای جاف و گوران و هورامان و سوران شاری که جوانی پیک و جیان لصدان و دونو نیوی مسلمان و گرکه لجولک و دوگند و چند مالک لشاره لکاکی و هواری کانو چند مالکی گاورو دیان لشاری حالا بذار دار پیک و جیان شاری پر لما ماست او ملای مزگوتی خواناز ملاو ملای مزگوت خواناز خندوارو پر لمزگوت حجره و تکیه و خانقه و شیخ و صوفی و درویش و شارک پر لشاعر و نوی شاعر و هنرمند و نوسر و دنخوش با قرآن و قصیده و سرود و با گورانی و سیاچمانه و شمشال جن شارک زور گوره نه بلام زور پاک شارک آودار پر لکانی شارک بزستان زرمی بانکوتکانی سمفونیای که اندروز دکر شارک زنگو زنگلی ملی هستر و گودریجی در فروش و بفر فروش و برد فروش و میوه فروش و دو فروش و کاروانچکانی رگای ساروخان و خانقین و مایشتی آوازه که خوشی بری بیان و اوارانی انساز دکر لگل گینو و ناروکی و لغدارکان شیخی شف دکر شد دکر شارک بیانیان قطاریج نماز فروشی باموک و کوکوی و سناوا و پریس بلژین قابلمی لسری کلچن راو بم دستی شانه و زنبیلی که بچوک هلکی خومانو با دستی شانه و قاو دیک پنیر یا دلمه یا دوشکو کری بدم ری و بقصه و باسی خوش برو شار دهاتنو لمیانی ماست فروشکان دهان فروشت و هنده که شان ممال معمیلکان دادا شارک پر لدوکلی حمام بلام دوکلی داربرو نک تای و لاستیک شارک پر لوشک فروش بلان ببیع علاقه نایلون یا مشتری تو شبری پی بو یا دکاندار دی کرده ظرفی کاغذ شارک پر لمکتبی قرآن و کچان شارک پر لیازانی بتوانا لو باوردم اوي بو ميسي وكاكا ورونالدو زيدان وهوار ملا محمد رخصاوه بو اوانش برخصايا باشترين ياريزاني نيو دولتي لهلم جدا هلد كوت شارك پر لبروبومي كشتوكاو جنمو جوو نسكو نوكو قلينو باقلو كنجيو بلا بروجو ماشو شمليو رشكو فمو باميو تماتو كولكو بانجانو خيارو تروزيو كالكو شوتيو بيبرو كروزو بيازو فنقو نعناو بيبونو بلقينو تولكو كوزلو بنوالا وناوانا منوسيو بارو لغنجاكان من بيبيسن اوايو قندكاني دورو بريك شاري هلبجا كنوادو نو قند بون باندازي ناوات بيروز جوانكاني خواي پروردگار شادماري جياني شاري هلبجا بون هرچي مهل داوان ناوان بردون لو اوايو قندو رجمالانا دهاتنا ناو شار كبعاوي فاكو شيرينو سازگاري شاخي هورامانو سورينو شنوريو بالانبو نوار اوان دخواردوا بايا هند بتامو چش بون رجيمه كي درندو نزانو بزور سفاو بسر دلو بسر و دلی امگل آزاو جیرو ایشکرو دزرنگی ندا نوزهی لیب ریبوین وک اجدیهای حوسر توقی دابوینو لسر گشوه نگرنگو گورکان پپکی دابو بناوی کجان نوی شورشو یه مسر سانزه پینجی حلب جا بناوی کجان نوی شورشو لناو بردنی هزی پیشمرگوه هر روزه گوندی اکی ویرانده کردو چواری برده کردو باخکانی دب ریوشو دکر لم لایشوه بازار اکی گوری کردو و پیاری خوی و پیاند و ترجاش بر روزی نیورو تعداد کرال خلق دوکان و مالی خلق دبراو جاری واجبو هیچ دز و جرد و تالان چی کان د دوکان کداید کوت بلام کس نیده ویره فزف کات چون ک پشتیان هبو ک حکومت و رژیمی بعسو بعسبو سرایی عشیره دو پیاری پیوانه ل ناو بازاره یا ل ناو باخو زراعت کیا شریان پی فروشی و سکایتیان پی کردو تیان هلا دا بوای قصف کاو بیگرنو بیکوشن یاویش بیدو ببی بجاش بخوایو تیرو تایفکی خوایان ببسنو بناو بازارا بینو برونو تراتین بکن چن آوائی که کم ما بوله دورو پشتی حلب جو سیروانو خورمال لکو تای سالی هشتاو ششو سرتای سالی هشتاو حود دا رجیم خوان ناسکی بعض پلاماری او آوائیانشی دا باریان بکا لبر او لکتاب خانو فرمانگکانی ناو شاری حلب جو دنگی نارضایی برز بویه او کرانی شهر که اتنه خوب پیشاندانو دروش میدش بر رژیم تا لروشی سیانزه پینجی اشتا حودا رقی گل تقیه و بروی دارو دسته رژیم دا شو لمزگو تا و بیان نامو آگاداری بلاو کرایو که رازگی مبن ام همو سوکایتی خبول مکن بیانی خوب پیشاندانه که گوره برپاو سپا و چکدارانی رژیم حراسان کردو لناو بازار دا ریگه بسراو تایه سوتین راو دروش می دسال بگرن لبار کردنی لادیکان بس کرایوا حکومتی باسیش با امنو استخبارات و جیش و جاش و رجای نو بازارو کو تویزو سرو قاشی او خلکو هرچی پیان کرا کردیان حتا ناشار بون بهینانی کوپتر و تانکو مدرعو هاون قصفی هندی گرک و شوینیان کرد و بهیزی توپ و تانکو آگرو بارود بلاویان کرد بخو پیشاندانکا و گرکی مردانو کانی اشقانی ویران کرد بشوفلو تینتی که زور بی خو پیشاندران لو ناو دابون و چند مالیان روخان بسر جنو منالکان دا که یانویس پرزو پر رویک در بکل مالکانیان زیادر لپنجا کس شهید بون چندین کسیش بریندار بون که هنده کان بران بون نخوشخانه گوری شار نخوشخانه عنبیان پیهود لگرکی شاروانی و هنده کشان لمالان آباد زیو تیمار دکران آخری رقی پیسی دامو دزگاکانی بعثی افلقی گیشت لود که بوی که گماروی نخوشخانه گوری شاری داو هرچی برینداری تیابو لگل و کسانش که لگل نخوشکان دابون با ایفا و زیل باریان کردن و برنیان دوائی نویجی مغرب لناو دغلو دانی با مقدا کردنیان بجر خاکا و که هنده که هنده دست ریجیان لیه کرده بون هنده کشان زیندو بون خواهن هلواسی بو بکیلی شوفلکه دا بلا ماخی همویان زینده بچال کردن لو شوهنه دا که بزماون گمشوره زوی حمسعی کلاوزری چایی چیه لپاش راپرین اسکو پروسکه کهان هین رایو اسپرده کرانه و هزار رحمت لگوریان بی که که لشهیده کانو یکی کش لبرینداره کان با موکی بون پاش او کار ساته جرگ برا خلکی شار که نزیکی ده هزار سربازی فرارو دعا کوتو یعنی متخلف لخدمتی سربازی لشنوری شاری هلبجاه رامان و شهر زورا هبون هند یکیش لو کسایتی و زانان آینیانو لانگرانی حزبکانی نیاری رژیم بون شاریان بجهشتو برو سنورکان درچون لپاش نویجی مغریب و دهاتنی تاریکی لرگای چنار و مردین و سازان و نوچه نورولی و شمیران و امامی و لرگای هاوار و گریانو شیخان و خرما و ملخور دوا خلاصه به هر حکار یک خلقی که زور بوی کرا در باز بو شهر پشوی و چولی پیو در کوت بو کرجم ترسی اوی هبو تواوتی چول ببی بوی لرگی کوپتر و بیان نامی لبردنی فردای خوار و بسر شهر داو لرگی زانای که آینی شوا کوتاریان پیخوند بوی و که را مکن و شهر چول مکن و لمالی خود اندام نیشن حکومت کاری بسر کسو نیم لپاش چند روشک آرامی گرای و بو ناو شهر بلان بتر سوا اما کارساتی هلب جبو اما یکم کارساد نبو اما یکی اگو لو برگانی بسر ام شهره هاتوا که گرکی مردانو کان یشقانی بطی انتیو بشوفق تقین رای و خلک اکی زوری شهید کرا و بزندوی مرافق کان و برندار کان با ایفا بران و کلان بجر خوالا و لبستونو همین سالیادی او کارساتا دعای خیر اکین خواهی گورا لهمو شهیدانی ام ملتا و ام شعر خوش ببه و عاقبت من بخير توابك و جزای بخير همو لایک من باعتا و خواه نخوشکان من شفا بدهی لمردوکان من خوش ببی اصلاح حالی زینوکان من بکی اصلاح حکومت و ملت من بکی لم نداری و لم بشیوی رزگار من بکی داری خیر من لبکی تو آمین آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا